जरा हाँ अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना, गाड़ी बंगला नहीं ना सही ना सही, बैंक बैलेंस नहीं ना सही ना सही, बीबी वीडियो नहीं ना सही ना सही, शूटिंग शर्टिंग नहीं ना सही ना सही, इनकी हमको क्यों हो फिकर, जी लो जैसे मस्त कलंदर। ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। हमको देखो हम है यारा, अपनी मर्जी के राजा, दुनिया बोले तो मजा है, ना कहो खुद को राजा। नाम अपुन का मुन्ना भाई, हम करें वो जो दिल में समाई, अरे धंधा किया ना किया क्या फिकर, कौन आया गया दुनिया में क्या खबर, इस दुनिया से तुम जो रहे बेखबर, कहीं दुनिया यारो सुन लो जरा हाँ अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना, गाड़ी बंगला नहीं ना सही ना सही, बैंक बैलेंस नहीं ना सही ना सही, टीवी वीडियो नहीं ना सही ना सही, शूटिंग शर्टिंग नहीं ना सही ना सही, इनकी कर लो कुछ तो हम तो आज में जीते हैं, जिनमें हिम्मत है नहीं वो ऐसी बातें करते हैं, इसकी तो तुम बात करना, हमको दादा सब कहते हैं, अरे शेरों के जैसा है अपना जिगर, ऊंचा ही रहा है सदा अपना सर, सर से ज्यादा ऊंची रहे ये नजर, आसमां फिर तो सर को झुकाए। इनकी हमको क्यों हो फिकर, जी लो जैसे मस्त कलंदर। यारो सुन लो जरा हाँ अपना ये कहना।